Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, jest samo południa. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Pracownica poczty w Kielcach śmiertelnie raniona nożem. Napastnika zatrzymali policjanci. Podejrzana o zabicie Iwony Cygan po południu trafi z Austrii do Polski. Przyleci samolotem kasą, specjalnym konwojem. To już pewne. W czerwcu Ukraińcy pojadą do Unii bez wiz. Zgodziły się na to wszystkie kraje wspólnoty. Na początek atak nożownika w Kielcach. Rano do budynku poczty przy ulicy Górnej wszedł mężczyzna i zranił pracującą tam 38-latkę nożem. Policjanci dostali zgłoszenie o napadzie o 7:30, informuje Karol Macek z Policji w Kielcach. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci. Jak wynika z pierwszych ustaleń funkcjonariuszy, na teren placówki wszedł 27-latek, który w jednym z pomieszczeń ranił kobietę nożem. Policjanci bardzo szybko dotarli na miejsce i zatrzymali tego mężczyznę, kiedy jeszcze był w budynku. Lekarz pogotowia, który przyjechał na miejsce, stwierdził zgon kobiety. Na razie nie wiadomo, jakie motywy kierowały mężczyzną. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Austria wydaje Polsce podejrzanego o zabójstwo 19 lat temu Iwony Cygan. Po południu ekstradycja Pawła K. Polak przyleci do kraju samolotem kasa. Paweł K. został zatrzymany 9 stycznia w stolicy Austrii i od tamtej pory przebywał w wiedeńskim areszcie. Pod koniec kwietnia Wyższy Sąd Krajowy w Wiedniu wydał ostateczną zgodę na ekstradycję podejrzanego do Polski. Dzięki współpracy Komendy Głównej Policji oraz austriackiej policji Polak trafi dziś do aresztu śledczego przy ulicy Montelupich w Krakowie. Wojskowy samolot kasa ma wylądować na krakowskich Balicach w godzinach popołudniowych. Paweł K. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sprawą zamordowanej w sierpniu 1998 roku 17-letniej Iwony Cygan ze Szczucina w Małopolsce od kilku lat zajmuje się specjalna jednostka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, tak zwane Archiwum X. W wyniku intensywnego śledztwa zatrzymano 7 osób, w tym ojca Pawła K. oraz przyjaciółkę zamordowanej dziewczyny Renatę G. Z Wiednia dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Prezes NIK-u jeszcze dziś powoła zespół, który będzie przygotowywał kontrolę zakupu samolotów dla VIP-ów. Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że kontrola ma też dotyczyć przestrzegania procedur ochrony informacji niejawnych w MON-ie. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli mówi, że Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę na zlecenie Marszałka Sejmu i organów Sejmu. W związku z wczorajszą uchwałą Sejmowej Komisji Obrony Narodowej o kontroli dotyczącej zakupów samolotów dla VIP-ów oraz ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, informuję, że dzisiaj powołam zespół, który będzie przygotowywał tą kontrolę, a o szczegółach tej kontroli poinformujemy w przyszłym tygodniu. O przeprowadzenie przez NIK kontroli unieważnienia przetargu i zakupu z wolnej ręki 3 samolotów dla najważniejszych osób w państwie w firmie Boeing wnioskowali posłowie PO. Ich propozycje poparli także niektórzy posłowie PiS-u. Śledztwo w sprawie wypadku z udziałem premier Beaty Szydło w Oświęcimiu przedłużone o 3 miesiące do 10 sierpnia, poinformowała prokuratura w Krakowie. Tłumaczy to koniecznością przeprowadzenia dalszych czynności procesowych, w tym przesłuchania kolejnych świadków i uzyskania opinii biegłych. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna 3 samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto szefowej rządu, które następnie uderzyło w drzewo. Obrażenia odniosła premier i dwaj funkcjonariusze BOR-u. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał kierowca z Fiata Seicento. Sebastian K. nie przyznał się do winy. Ta decyzja była spodziewana. Unijne kraje zgodziły się na zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy. Wcześniej zgodę dali ambasadorowie państw wspólnoty. Podpisanie nowych przepisów w przyszłym tygodniu, później decyzja ma ukazać się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i po 20 dniach wejdzie w życie. Dyplomaci i urzędnicy w Brukseli mówili Polskiemu Radiu kilka tygodni temu, że celem Unii jest, by 12 czerwca Ukraińcy, którzy mają biometryczne paszporty, mogli swobodnie wjechać do wspólnoty na 90 dni na wakacje w interesach lub do rodziny, bez konieczności ubiegania się o wizy. Na tę pozytywną decyzję Kijów czekał od dłuższego czasu, ale państwa członkowskie nie chciały się zgodzić, bojąc się dużego napływu Ukraińców do Europy. Zielone światło unijne rządy dały dopiero po uzgodnieniu dodatkowych przepisów zwanych hamulcem bezpieczeństwa. Pozwalają one na szybkie przywracanie wiz w przyszłości, gdyby dochodziło do nadużyć, na przykład masowych przyjazdów Ukraińców do Unii i wzrostu liczby podań o azyl. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Czwartkowe popołudnie pochmurne i deszczowe w pasie od Pomorza Zachodniego przez centrum po Lubelszczyznę. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. W górach silniejszy wiatr. Najcieplej dziś na Śląsku 19 stopni, w centrum 13, a na Podlasiu tylko 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

zarówno zmiany nasze organizacyjne, jak i zmiany metodyczne i narzędziowe mają do minimum ograniczyć ryzyko tego typu postępowań. No to jest oczywiście skandaliczna sytuacja i to nie ulega wątpliwości. Tak, tylko wie pan, że przygotowując się do spotkania z panem, panie profesorze, właściwie bez trudu i bardzo szybko znalazłem wiele, wiele takich przykładów. Opisywany wczoraj przez dziennik przypadek, jeszcze warto zwrócić uwagę na fakt, że przez ten czas według sądu Urzędowi Skarbowemu nie udało się udowodnić żadnych nadużyć. Teoretycznie urzędy skarbowe mają ile dni na zwrot podatku VAT? Są w zasadzie 3 terminy, ale ten standardowy to 60 dni. A można skorzystać też z tego przypadku skróconego czasu do 25 dni? 25, tak. A kiedy? To jeżeli wybieramy to rozliczenie gotówkowe, czyli mamy opłacone faktury. A jak często, panie profesorze, ten termin jest po prostu przez urzędy skarbowe nieprzestrzegany? Mamy takie statystyki? Mamy takie statystyki i ten termin jest nieprzestrzegany w około 2-3%, czyli rzadko. No ale biorąc pod uwagę, że jednak mówimy o dużych liczbach, bo tych podatników, którzy występują o zwroty w skali jednego miesiąca jest, zaraz ja sobie tutaj tylko spojrzę na statystykę. Bardzo proszę, naturalnie. Jest około 85 tysięcy, no to jednak mówimy i tak o paru tysiącach przypadków, czyli stąd bez wątpienia możemy bez trudu znaleźć takich przedsiębiorców, ale też pamiętajmy, że liczba z kolei, czyli mamy około, na przykład na koniec 31 marca mamy zatrzymanych powyżej tego terminu około 3600 przypadków. Mm-hmm. Już ta kwota jest mniejsza niż tą, którą pan podawał, bo to jest około 2 700 000 000, ale wszystkich deklaracji, które były złożone, to jest ponad 1 300 000, czyli jakby w skali obrotu jako całości to są bardzo małe liczby, ale oczywiście jeżeli jestem wśród tych 3000 podatników, to specjalnie jasne, to dla mnie żadne pocieszenie. Ale nawet ja się z panem zgodzę, bo skala tego wstrzymania, o czym powiedziałem, wymieniłem tę sumę, może robić wrażenie, ale wobec na przykład zwrotu, bo przecież Urzędy Skarbowe i Fiskus zwraca. Tak, wróciły 90 miliardów. Około 90 tak. miliardów w ubiegłym tak. roku. To też można powiedzieć, no cóż to za pieniądze przy 90 miliardach, tak. 3 miliardy 230 milionów. Niemniej parę tysięcy takich spraw rocznie mamy. Z czego wynikają te wstrzymania? Wstrzymanie wynika z wątpliwości co do tego, czy ten zwrot jest należny. Biorąc pod uwagę, że organowi podatkowemu może nie udać się w ciągu 60 dni wyjaśnić i rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości, przedłuża termin zwrotu. No najczęściej, tak, ale jeżeli mamy do czynienia z tak bulwersującymi, że przedłużane o rok, 8 miesięcy, to na ogół wchodzimy w spór. Czyli na ogół jest tak, że organ podatkowy już nie mówi, że wydłuża, tylko uważa, że podatnikowi nienależny jest ten zwrot. Panie profesorze, proszę zauważyć, że jednak my w 70-80 przypadkach, przypadków, wygrywamy później w sądach i sądy potwierdzają, że nasze stanowisko, że ten zwrot jednak nie należał się podatnikowi, na ogół jednak jest słuszne, bo na ogół jednak my w sądach wygrywamy. Dziś przytoczę również, panie profesorze, niestety przykłady przegranych spraw i to często przez fiskusa. Co więcej, to są o tyle ciekawe sprawy, że te wyroki sądów, jak się okazuje, na aparacie skarbowym, na państwie, na urzędach skarbowych nie robią żadnego kompletnie wrażenia. Pan powiedział te 60 dni przekroczone. Proszę wybaczyć, takie bezczelne stanowisko być może, ale co mnie to obchodzi, że Urząd Skarbowy nie zdążył ocenić sprawy przez 60 dni? Proszę spróbować nie zwrócić podatku po terminie. Ale nie, to jest sytuacja bardzo podobna. My wtedy zwracamy z odsetkami, jeżeli okaże się, że to jest niesłuszne. No ale to mnie pan pocieszył. To nie, ja płacę wyższe podatki, żeby składać się na państwa odsetki, tak? Nie, panie redaktorze, ma pan rację. Dlatego między innymi wprowadziliśmy ustawą majową ten obowiązek składania co miesiąc JPK. Od stycznia 2018 roku on będzie dotyczył wszystkich. Właśnie, żeby mieć narzędzie, które nam pozwoli bardzo szybko zweryfikować zasadność zwrotu. W ostatnim Newsweeku, być może pan zajrzał, historia firmy MGM, jednego z większych polskich eksporterów. Inspektorzy skarbówki w pół roku doprowadzili do bankructwa firmy. Powód to oczywiście brak zwrotu VAT-u. Wiadomo, ile takich firm jest w Polsce, takich statystyk pewnie nie ma. Ale proszę pamiętać, że to jest konkretna sprawa, w której mamy rozstrzygnięcie, które będzie zaskarżone do sądu. I czy teraz, czy skarbówka zniszczyła ten podmiot, czy jednak okaże się, że jednak miała rację, to jeszcze my nie wyrokujmy, bo to jest stanowisko, ja czytałem oczywiście ten artykuł, jednej strony. To jest jednej strony. Ja nie chcę, bo nie mogę tutaj wchodzić w szczegóły materiału dowodowego, ale to poczekajmy jeszcze chwilę, czy rzeczywiście, bo proszę pamiętać, że jak już mówiłem, jednak z 80 na 100 przypadków się okazuje, że to my nie zniszczyliśmy tego podmiotu. No tak, ale... On swoją niefrazobliwością się zniszczył. Tak pan uważa? Tak sądy. Co ja uważam, to jest mało jakby istotne tak naprawdę, ale nas kontrolują sądy. To tak na ogół statystycznie wychodzi. Oczywiście to nie jest żadne pocieszenie, bo w przypadku 20% to jest cały czas te statystyki są dla nas niedopuszczalne. No stąd te zmiany, stąd ta zmiana organizacyjna, powstanie Krajowej Administracji Skarbowej. Czyli jeżeli byśmy twierdzili, że wszystko jest dobrze, to byśmy zmian żadnych nie robili. Rozumiem. Wracając do tych przekroczonych terminów przez urzędy skarbowe, jeśli urząd skarbowy przekroczy te ustawowe wspomniane 25 dni, albo 60, albo nawet 180, bo jest taki termin wydłużony, to potem oczywiście zwraca pieniądze wraz z odsetkami. Mamy statystyki, wiemy, jak często dochodzi do takich sytuacji, kiedy to budżet państwa musi płacić odsetki karne? Panie redaktorze, niestety nie mam przed sobą tych statystyk. Na pewno zdarza się, na pewno jest to mniejszość sytuacji, ale nie chcę powiedzieć, czy to jest 30%, 40%, bo nie mam przed sobą tych statystyk. Ale nawet nie o to mi chodzi. Ale to nie jest tak, że to jest 1%. Tak, to zgoda i jasne, że robimy wszystko, żeby naprawdę było dość istotne uzasadnienie, żeby nie stosować takiego, a na wszelki wypadek zatrzymam. Bo ja rozumiem, że jest taka pokusa. A ja mam takie wrażenie, że tak się to dzieje, że ten aparat tak działa. Nie, proszę zauważyć, że już powiedziałem, na że te wszelki wypadek, mniejsze niż były. Na wszelki wypadek zatrzymajmy. Wiadomo, jak działają sądy gospodarcze. Zresztą informacja, pewnie też pan czytał, w Rzeczpospolitej dzisiejszej. Otóż Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło średnie czasy trwania procesów. Sprawa cywilna w sądzie trwa średnio w tej chwili 14 miesięcy, o 4 miesiące dłużej aniżeli w ubiegłym roku, a proces gospodarczy o 3 miesiące dłużej. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zatem być może fiskus właśnie w ten sposób myśli, czytaj Ministerstwo Finansów. Tak, ale to są statystyki sądów powszechnych, a tu mówimy o sądach administracyjnych, a tutaj sytuacja nie pogorszyła się. Że takie ryzyko wśród urzędników istnieje bez wątpienia, natomiast bez wątpienia nie jest to przez nas akceptowane, czyli my z tym walczymy, czyli, bo proszę zauważyć, bardzo często pojawiają się w przestrzeni takiej publicznej informacje, że to jest świadome działanie Ministerstwa Finansów, żeby poprawić statystyki, to wydaje dyrektywy, żeby nie zwracać. No, wie pan, nieprawda. No, po informacjach, które w przeszłości przeciekały do wiadomości publicznej. Ale właśnie w przeszłości, proszę zauważyć, a których to ministrów było? No, by słynna wypowiedź przypisywana panu ministrowi Kapicy. No właśnie. Problem w tym, panie profesorze, że często zwrot VAT-u wraz z odsetkami po latach, nawet jeśli następuje, nie rekompensuje strat, bo często firm po prostu już nie ma. I w ten sposób niektórzy przedsiębiorcy twierdzą, że chcąc, nie chcąc, kredytują budżet. Tak, to prawda. Wtedy taka sytuacja ma miejsce. Znaczy, my już od 2 miesięcy... rozpoczynamy działania monitorujące wszystkie te sytuacje, w których mamy przekroczenie tego, że wtrzymanie jest powyżej 120 dni. Tak. No to bez wątpienia jest... Powinno niepokoić wszystkich, prawda? Dokładnie tak. Czyli chcemy wprowadzić taką zasadę, że to urzędnik musi się wtedy tłumaczyć, bo rzeczywiście z punktu widzenia takiego ryzyka, jak zwrócę niesłusznie, to mogę ponieść odpowiedzialność, to wolę zatrzymać, to chcemy żeby wprowadzić odwrotną presję. Że jeżeli zatrzymujesz i zatrzymujesz zbyt długo, to się będziesz tłumaczył. A ilu urzędników po przegranych sprawach we wszystkich instancjach, czyli sprawach już zamkniętych, ilu urzędników poniosło odpowiedzialność w ciągu ostatniego czasu w związku ze swoimi, jak się okazuje, po latach na przykład, nieprawnymi decyzjami? Powiem szczerze, nie mam takich statystyk, ale obawiam się, że dotąd nie było takiej praktyki ponoszenia odpowiedzialności. Tak. Natomiast odpowiedzialność urzędnicza w Polsce się nie przyjęła. Tak, ale nie chcemy ją wprowadzić, bo ja się z panem w 100%, panie redaktorze, zgadzam, bo to często się mówi, że system kogoś zniszczył. To jak mówimy o tych konkretnych podatnikach, to konkretny naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję. Tak. Konkretny dyrektor izby ją utrzymał. Tak. I tak dalej, a nie mityczny system. Tak. Ja się w pełni zgadzam i chcemy takie zasady wprowadzać. I my już przy ocenach okresowych dyrektorów to już te zasady uwzględniamy. Panie profesorze, dziękując za spotkanie, zapraszam na ciąg dalszy. Przed godziną 13 profesor Tomasz Strąg jest moim gościem, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. Prawie 20 minut już po południu. Dziś pytanie, czy mamy problem z uczciwym traktowaniem podatnika. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci, audycja za, a nawet przeciw. Pan Władysław Pieszący komentuje: patologii nie zwalczy się, dopóki urzędnik nie będzie w końcu ponosił konsekwencji swoich decyzji. Jeśli nie z tytułu działania na niekorzyść podatnika, to działania na niekorzyść państwa, które potem musi wypłacać odszkodowania. 7 trójek na początku 22. Czy mamy problem z uczciwym traktowaniem podatnika? Za, a nawet przeciw. Panie Macieju, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam serdecznie. No mamy problem, bo ja bym chciał tylko w dwóch zdaniach taką ciekawostkę przedstawić na podstawie mojej firmy. Firma przez 4 lata była kontrolowana 3 razy przez ten sam urząd skarbowy, ponieważ firma jest w jednym miejscu, zajmuje się dokładnie tym samym, absolutnie nic się nie zmieniło. Aha. Ja nie mam problemu z tym, że po prostu urzędnicy wyznaczają kontrolę, przychodzą i tak dalej, ale mam problem z czymś innym. Cały jeden pierwszy dzień kontroli zajmuje urzędnikom pytanie i mnóstwo wątpliwości związanych z różnymi umowami, na podstawie których moja firma funkcjonuje. Za każdym razem panie pytają o to samo. A pytają o to samo dlatego, że za każdym razem panie są inne. A. I ja rozumiem, że za każdym razem panie są inne, bo panie jest dużo i wszystkie panie są potrzebne, ale może gdyby panie na przykład zachowywały te notatki, które skwapliwie robią w czasie tych pierwszego dnia kontroli. To na pewno byłoby łatwiej. A może wpaść na prosty pomysł, że urzędnik na przykład kontroli skarbowej rozpoczynający kontrolę po prostu ją kończy. Pan Piotr napisał: skarbówka niech bezwłocznie zrobi zwrot VAT, a potem dopiero po udowodnieniu winy niech się domaga jego zwrotu od podatnika. Gdzie tu domniemanie niewinności? Pyta pan Piotr. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Marek Szański. Ja jestem podatnikiem, który ma za sobą najdłuższy spór podatkowy w Polsce, w Nowej Polsce. Mój spór trwał prawie że 20 lat. Był całkowicie niepotrzebny. Wygrałem go w końcu. Wygrałem w końcu wszystko co do złotówki, czyli umorzono postępowanie. Ale firmę oczywiście zniszczono. Zniszczono ponad 40 miejsc pracy. I ze dużym zdziwieniem słuchałem wypowiedzi pana profesora z Ministerstwa Finansów. To cały system jest zły. Mój przypadek zresztą nazwany z trybuny sejmowej przez wspomnianego ministra Kapicę, nazwany jest jako ponura karta historii polskiej skarbowości. Wnioski nie zostały za bardzo wyciągnięte. Pan profesor raczej mówił o jakimś innym kraju. To nie jest problem urzędnika, to jest problem systemu. Tu stosunek do przedsiębiorcy, do podatnika nie uległ zmianie, nie zmienił się po 89 roku. To ciągle dlatego przedsiębiorcy są źle traktowani są trochę jako potencjalni przestępcy i oszuści. To dlatego słuchacz pisze, fiskus przegrywa sprawę i co z tego, społeczeństwo zapłaci karę, wszak organ podatkowy nie wypracowuje zysku, a jedynie posiłkuje się zyskami wypracowanymi przez podatników, a mówi się, że nie zażyna się kury znoszącej złote jaja. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Halo, witam. Dzień dobry panu. Witam. Pana i wszystkich słuchaczy, dawno się nie odzywałem, ale jestem w dalszym ciągu wielkim słuchaczem. Troszkę tęskniłem, to prawda. Panie Kubo, mój przypadek jest jak zwykle zawiły. Ja w dwóch słowach postaram się przekazać całą spektrum sytuacji. W 2010, zakładając firmę taksówkową, zostałem jako pierwsza kasa fiskalna dofinansowanie ze Skarbu Państwa na tą kasę. Niestety w tym roku z różnych powodów musiałem zlikwidować działalność. No i musiałem rozliczyć kasę. I ku mojemu zdziwieniu, uczciwie zanosząc kasę do wyrejestrowania legalnie w Urzędzie Skarbowym. Jasne. Pani oświadczyła, że z racji powodu, że w ciągu 2 lat prowadzenia działalności nie przeprowadziłem przeglądu obowiązkowego, muszę oddać za kasę 700 zł plus 7 lat odsetek od dnia, kiedy dostałem ulgę. Paradoksalne jest to, że co 3 miesiące jeździłem do warsztatu, który tą kasę mi instalował, który był zobowiązany przeprowadzić tą rejestrację, znaczy ten przegląd gwarancyjny. Aha. Co najmniej co 3 miesiące się pojawiałem, bo kupowałem tam rolki do tej kasy fiskalnej. Nikt mnie oczywiście nie poinformował o takiej sytuacji, że muszę ten przeprowadzić ten przegląd. No, ten brak 3 wiedzy miesiące później, wymagany przepis, zmieniałem samochód i tą kasę musiałem przerobić na następny samochód. Serwis mi dokonał wpisu w książkę gwarancyjną, że przegląd został przeprowadzony i nie dopatrzył się żadnych uchybień. Nie zmieniło to sytuacji w stosunku ten do brak skarbowego wiedzy, niestety, drogi słuchaczu, pana nie tłumaczy. Pan Grzegorz napisał, czekam na zwrot VAT-u 800 tysięcy od 4 lat. W Białej Podlaskiej jest co najmniej kilkanaście firm, które od 4 lat czekają na zwrot VAT-u. Jesteśmy ofiarami karuzeli VAT-owskiej, tylko że my nie jesteśmy oszustami. 7 trójek na początku 22. Jarosław Janecki, główny ekonomista banku Société Générale. No jest to pytanie dosyć trudne i trudno jest na nie odpowiedzieć z tego względu, że mamy do czynienia oczywiście z wieloma przypadkami. W zależności od indywidualnych spraw, z którymi urzędy skarbowe i przedsiębiorcy mają do czynienia, możemy mówić o tym, że są sytuacje na pewno takie, kiedy przedsiębiorca ma trudności na przykład z odzyskaniem należnego zwrotu VAT-u. Natomiast sądzę, że sprawa, która dzisiaj jest bardzo istotna, to jest to, w jaki sposób będzie Urząd Skarbowy w ogóle traktował podatników. Sądzę, że ta sytuacja powinna jednak ulegać zmianie. O tym zresztą cały czas mówią politycy. Natomiast no, zarówno takie czysto ludzkie podejście to jest jedna sprawa, ale również i regulacje prawne są ważne w tym przypadku. Dziś rzeczywiście pytanie natury ogólnej, czy mamy problem z uczciwym traktowaniem podatnika, jeden ze słuchaczy komentuje. Pozwolę sobie na proroctwo. Słuchaczy, którzy powiedzą, że mamy problem, będzie przeszło 90%. Ale wynik dzisiejszej audycji niczego nie zmieni, bo choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy, nie wiem jak się natężał, nie dadzą rady, komentuje słuchacz. No, przynajmniej zwrócimy uwagę. Pan Roman. Panie Romanie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Poprzednicy opowiadali o klasycznym traktowaniu podatnika, także to nie jest jakieś tam pojedyncze przykłady, tak jak tutaj panowie eksperci mówią. Ja jestem podatnikiem od 1993 roku, tak jak wprowadzili ten VAT. Ustawa miała wtedy objętość 130 stron, teraz ma 1000. A kontrolujących wzrosło o 300%. Dyskusja o takim dziwadle prawnym to jest bezcelowa, bo bawimy się w jakieś tam szczególiki. Cała ustawa jest do zaorania. I w zasadzie nie bardzo można mówić to o uczciwym traktowaniu, bo czepiamy się jakichś tam szczególików, a tutaj a globalnie jest to całkowicie skopane. To chyba najczęściej nowelizowana ustawa w Polsce. Pan Jan komentuje, pan profesor zapomniał, że owszem, fiskus w przypadku przekroczenia terminu z uwagi na dodatkową weryfikację zwraca VAT z odsetkami, jednakże w wysokości połowy tych odsetek, a nie w pełnej wysokości. Tak mówi artykuł 87, ustęp 2, zdanie 3 ustawy o VAT. Taki drobny szczegół, prawda? Pyta pan Jan. Pan Zbigniew, witam, halo? Dzień dobry, panie Zbigniewie, witam. Z Gdańska. Ja bym spojrzał się na ten problem jeszcze z innej strony, na taką kwestię, kto pracuje w urzędach skarbowych, bo pracują osoby, które de facto nie zawsze się znają na przepisach, które ich obowiązują. Ja osobiście nie jestem płatnikiem VAT-u, ale spotykałem się z kolegami, którzy mieli problemy z tego tytułu. No i oni opowiadali mi, że rozmawiali z osobami, które jak gdyby w ogóle się nie znały na tych przepisach. Może zrobić co jakiś czas egzamin dla pracowników, bo często się zdarza tak, że pracują tam praktycznie rodziny. Albo znajomi znajomych i tak dalej. To a propos pańskiej wypowiedzi, pan Tomasz napisał, no i teraz zacznie się najeżdżanie na urzędników. Przecież oni realizują tylko przepisy prawa. Zmienić trzeba przepisy. W Sejmie jest problem, a nie w urzędach. Jeszcze pani Magdalena. Witam panią. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Właśnie, ja bardzo się zgadzam z zdaniem poprzednika, ponieważ póki w urzędach skarbowych będą pracowali pracownicy, którzy beztrosce sobie wiodą tryb życia codzienny, nie martwią się tym, nie ma żadnych konsekwencji wobec konkretnego urzędnika wyciąganych. Tak, pan rozmówca na prowadzeniu do audycji potwierdził, że on nie zna takiego przypadku, żeby jakikolwiek urzędnik poniósł odpowiedzialność, no to nie mamy o czym mówić. Ja jestem lekarzem, wypisuję dziennie recept na 100 leków, powiedzmy. Każdy ma różny procent refundacji. Jakbym się pomyliła w jednym, to nie dość, że zwracam to jest kontrola, tak. To jeszcze dostaje karę. A urzędnik na nie takie kwoty robią problemy ludziom, niszczą podmioty. Nie ma żadnych konsekwencji. Ostatnio przeczytałam w ogóle, że Izba Skarbowa urządza konkursy mis urzędniczek. No więc gratuluję po prostu beztroski. To akurat nic złego, ale może po drugie, a nie po pierwsze. 12.31, Jeremi Mordesewicz, Konfederacja Lewiatana. Przedsiębiorcy sygnalizują, że urzędy skarbowe nie zwracają im na czas pobranego podatku VAT. To jest niezwykle uciążliwe, ponieważ w przypadku, kiedy przedsiębiorca musi zapłacić VAT za kupowane towary lub usługi i nie może sobie odebrać należnego mu VAT-u z urzędu skarbowego, to traci płynność finansową. Bardzo wielu przedsiębiorców ma rentowność niższą niż podatek VAT, co oznacza, że w jakimś stopniu kredytuje budżet państwa. Tak się dzieje na przykład w przypadku podwykonawców budowlanych, ale nie tylko. Dlatego też oczekiwalibyśmy od urzędów skarbowych, żeby rzeczywiście zwiększały uczciwy pobór VAT-u, żeby wyłapywały tych przedsiębiorców, którzy oszukują, ale jednocześnie tym, którzy uczciwie prowadzą swoją działalność gospodarczą, zwracały VAT najszybciej, jak jest to możliwe, ponieważ w przeciwnym razie stawiają tych przedsiębiorców pod ścianą. To już 12.32. Moim gościem jest pan Stanisław Kujawa, prezes firmy Nexa. Firmy upadły z powodu niezwróconego VAT-u. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry panu. Firma Nexa, przypomnijmy, zajmowała się handlem artykułami RTV, AGD. Działała od 91 roku. Kłopoty zaczęły się kiedy? W 2010? W 2011? W 2011. To były pierwsze kłopoty. Następne zaczęły się w 2012 roku, w październiku i trwają praktycznie do dzisiaj. Rozumiem, że był pan kontrolowany. Długo trwały te kontrole? Tak, kontrola zaczęła się 29 października 2012 roku, a zakończyła się w styczniu pod koniec 2014 roku. Okazało się, że firma miała otrzymać zwrot niebagatelnej kwoty 33 milionów złotych z tytułu nadpłaconego VAT-u. Firma otrzymała te pieniądze? Nie otrzymaliśmy tych pieniędzy. Później Izba Skarbowa, ponieważ od decyzji dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej odwołaliśmy się do instancji wyższej, czyli do Izby Skarbowej. Mm-hmm. No i tam śmieję się, że trwało drugie postępowanie, bo trwało 22 miesiące. To jest w ogóle skandaliczne, bo przecież to tak jakby Izba prowadziła postępowanie kontrolne zamiast Urzędu Kontroli Skarbowej. I do dzisiaj czekam na decyzję sądu, wojewódzkiego sądu, żeby, czekam na tę decyzję dość długo, bo już parę miesięcy, żeby zwolniono mnie z opłat. Bo one w sumie wynoszą 260 tysięcy złotych, a firma nie ma tych pieniędzy. To było niemałe przedsiębiorstwo o rocznych przychodach na poziomie 330 milionów złotych, zatrudniające 184, jak przeczytałem, pracowników. W efekcie wszyscy stracili pracę? Tak, panie redaktorze, wszyscy nie pracują. Ja słuchałem państwa audycji i słuchałem wypowiedź pana z ministerstwa, pana wiceministra z Ministerstwa Finansów. Ja chciałbym tylko, bo jestem jakoś tak zaszokowany dobrym samopoczuciem pana wiceministra. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. W takich jednostkach jak Policja Państwowa są kontrole wewnętrzne. Także minister Ziobro powołał prokuraturze krajowej Wydział Wewnętrzny, gdzie weryfikuje się rzetelność i uczciwość zarówno sędziów, jak i prokuratorów w policji, funkcjonariuszy policji. Czy panu wiceministrowi nie przyszło do głowy, że Ministerstwie Finansów należałoby powołać komórkę, która by weryfikowała rzetelność i uczciwość urzędników skarbowych? Zwłaszcza, że w pana sprawie jest wyrok z czerwca 2014 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że działania fiskusa odbywały się z rażącym naruszeniem prawa. No i co się stało po tym wyroku? Po tym wyroku, oczywiście tego wyroku odwołał się dyrektor Izby Skarbowej. Naczelny Sąd Administracyjny otrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wszystko co prażący. Były przewlekle prowadzone te postępowania. No tyle, że nic z tego nie wynika, ponieważ panie redaktorze i drodzy słuchacze, jeśli jestem przestępcą, to ja powinienem od wielu lat siedzieć, bo chodzi przecież o ogromną kwotę wyłudzonego VAT-u. Tylko 33 miliony, kwota niebagatelna. Chciałbym powiedzieć tak, no to państwo jest beztroskie, że taki przestępca jak ja jest nadal na wolności. No niech pan nie wywołuje wilka z lesu. Odpowiem panu tak, chciałbym wywołać wilka z lasu, ponieważ jestem trochę zmęczony tym takim aresztem wydobywczym. Zabrałem pieniądze i ostatecznie wydobyt wydaje sąd. Jakim prawem jakiś urzędnik decyduje o zabraniu takich pieniędzy na tyle lat i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności? Panie prezesie, mam prośbę bliżej telefonu, bliżej mikrofonu telefonu, dobrze? Już. Tak. Czy teraz lepiej? Tak, zdecydowanie. Panie redaktorze, urzędnicy lubelskiego fiskusa za przeprowadzone kontrole w mojej firmie otrzymali nagrody. Zwłaszcza urzędnicy Urzędu Kontroli Skarbowej. I te nagrody były dość znaczne, bo ja stwierdzałem, jakie te nagrody wpłynęły do Urzędu Kontroli Skarbowej. Ja chciałbym z panem ministrem, który wypowiadał się tak pogodnie, powiedzieć, że ja nie dostrzegam żadnych zmian w postępowaniu tych urzędników. Byli bezkarni, czują się ogromnie bezkarni, nie odpowiadają za cokolwiek. Jeśli wygram, a jestem przekonany, że wygram wszystkie te sprawy, to proszę mi powiedzieć, to odszkodowanie ma mi płacić społeczeństwo, pan redaktor, wszyscy inni. No niestety istnieje takie niebezpieczeństwo, że i ja się również na to złożę. W pańskiej sprawie interweniował m.in. prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, pan Cezary Kaźmierczak. Interweniował w Ministerstwie Finansów, interweniował w Prokuraturze Generalnej i co? Proszę państwa, ja chciałem powiedzieć tak, że jak łatwo urzędnicy zatrzymują VAT przedsiębiorcom, którzy mają pieniądze, mają na koncie pieniądze, niech pan wiceminister odpowie, ile tych pieniędzy zabezpieczyli u rzeczywistych przestępców. Bo te firmy znikają. Łatwo jest przyjść do przedsiębiorcy, by prowadzić działalność i powiedzieć, że nie dochował staranności odpowiedniej. No ale wie pan, ja chciałbym powiedzieć, to zawsze... panie redaktorze, tak. Ja dochowałem tej staranności. Na miły Bóg, ja dochowałem tej staranności. W związku z tym, ponieważ nie potrafiłem mi udowodnić czegokolwiek, więc przedłużano mi te postępowania tak długo, żebym upadł. 80-krotnie przedłużano mi postępowania pod bzdurnymi pretekstami. Jak mówię o tym, to po prostu podnosi mi się ciśnienie. Przypomnijmy... Zamordowano moje dziecko, moją firmę, i ci ludzie chodzą uśmiechnięci, nadal pracują w tych urzędach, są zadowoleni z siebie i gwarantuję panu, że nie spotka ich żadna kara. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Stanisław Kujewa, prezes firmy Nexa, firmy upadłej z powodu niezwróconego, jak się okazuje do tej pory, na podstawie wyroków sądów, nieprawnie niezwróconego VAT-u. 21 minut pozostało do 13. Czekam na państwa komentarze w listach, telefonach. 7 trójek na początku, 22. I just want to dance with you all night. In this world there's nothing I would rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you, oh, is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you. Oh, 'cause I'm happy just to dance with you. Za, a nawet przeciw. Za 19 minut, godzina 13. Panie Józefie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Józef, mam do pana taką prośbę, żeby pan zapytał kogoś mądrego, jak to jest. Złodziej mi nie zapłacił za faktury, które mu wystawiłem, 420 tysięcy i nie zapłaci mi, bo wszystko przepisał na rodzinę. Ale ja zapłacił pan VAT. Podatku dochodowego, dochodowego 60 tysięcy. Jak to jest, że zapłaciłem podatek, tu już jest 8 lat i nikt nie jest w stanie, żeby mi powiedział, że mi to wróci. Przecież ja nie mam tych pieniędzy, zapłaciłem podatek. Dziękuję panu. Pozdrawiam pana. Nie pierwszy raz zgłasza pan tego typu problem. Pani Ewa. Pani Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się pięknie. Kłaniam się pani. Ja oprócz tych nieprawidłowości z fakturami, to odnośnie działalności Urzędu Skarbowego, w ogóle jest to działalność pozostawiająca wiele do życzenia, a jestem po niedawnych przejściach, bo powiedziała pani urzędnik, że oni również działają, a przede wszystkim być może na tak zwany donos, jeśli ktoś tam coś zauważy, czy ewentualnie szepnie, no to sprawdzają dogłębnie jeszcze bardziej. I tak pokrótce tylko powiem, spytano swego czasu mojego dorosłego syna, skąd wziął pieniądze na budowę, jak się wykazał wszystkimi rachunkami, kredytami i tak dalej, i sprzedanym domem w wcześniejszym stanie surowym, to spytano, skąd wziął pieniądze na budowę tego pierwszego domu, który stawiał tam w latach przed 2000 rokiem jeszcze, więc działanie ogromnie wstecz. I szukanie tak długo w papierach wszystkich, że aż się na coś trafi, aż się coś znajdzie. Taki sposób myślenia i postępowania. Pozdrawiam, dziękuję za 17 minut. 13. Ktoś napisał, zaczynając od pytania, fiskus wygrywa sprawy jasne, ale jaki procent przedsiębiorców decyduje się wejść na ścieżkę prawnej potyczki z fiskusem? Ja przyznam, że wolałbym zlikwidować firmę, zamiast włóczyć się po sądach, zająć się po prostu zarabianiem pieniędzy, nawet wykonując pracę dla innych. Pani Beato, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry pani. Proszę pana, jestem w posiadaniu kompletnych dokumentów dotyczących afery paliwowej, gdzie za pośrednictwem właśnie najróżniejszej karuzeli firm zostały wyłudzone ogromne pieniądze. Mhm. A weszłam w posiadanie tych dokumentów w ten sposób, że bitny dozorca, którego utrzymywałam z jednej z moich kamienic, sprzedał po pijanemu dowód osobisty i na niego została otwarta firma Capimet. Pragnę powiedzieć jedną rzecz. O tyle, ile podobno zapadły wyroki przeciwko osobom, które dokonały owych przestępstw w tej aferze paliwowej, to nie dowiedziałam się ani raz z jakiejkolwiek adnotacji prasowej, żeby były wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje w stosunku do urzędników urzędów skarbowych, którzy lekką ręką te zwroty podatków VAT wypłacali. Dysponuję kompletem tych dokumentów i jestem panu Pani Beato, z przyjemnością, natomiast nie znam oczywiście treści tych dokumentów. Może warto sprawę po prostu skierować do prokuratury. Pan Sebastian napisał: z jednej strony chcemy, aby nasza gospodarka rosła w siłę, była konkurencyjna. Z drugiej, poprzez zawiłe przepisy i ich interpretację oraz przerażającą mentalność urzędniczą, sami podcinamy sobie gospodarcze skrzydła. Z jednej strony umożliwiamy działanie praktycznie bez podatku w dużym podmiotom, z drugiej zaś wykańczamy własne polskie firmy. Czasem myślę, że to nie jest przypadek, a może jesteśmy bardzo po prostu głupim narodem. Smutno konkluduje pan Sebastian. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrowienie dla wszystkich, dla pana w szczególności. Mam takie spostrzeżenie. Ci wszyscy słuchacze, którzy dzwonili, że mają problemy, ktoś ich firma została przez ich wykorzystana, doprowadzona do upadłości. Są tam konkretne osoby. Ja podejrzewam, zgodnie z teorią spiskową pana Stanisława Michalkiewicza i nie tylko jego, uważam, że te osoby, które doprowadziły do upadku i do kradzieży pieniędzy, są chronione przez służby wojskowe, służby informacyjne, które przeszły niezruszone transformacje po 89 roku. To jest jedna sprawa. I to jest praktycznie... A druga, bo wiele słuchaczy czeka. Panie Kubo, już, szybciutko. Tak. Druga sprawa to jest taka, proszę znaleźć kogoś do konwersacji z panem. Pan Mordasewicz już jest tyle razy zapraszany. Nie ma naprawdę bardziej niezależnych komentatorów. Ależ są i często w naszym programie występują, chociaż bardzo cenimy również pana Jeremiego Mordasewicza, profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Kolegium Nauk Ekonomiczno-Społecznych, Politechnika Warszawska. Jest problem dlatego, że jeżeli prawo cokolwiek stanowi, to powinno być realizowane nie tylko po stronie zobowiązań ze strony przedsiębiorcy, ale także po stronie przysługujących mu praw. A zwrot podatku VAT jest nie żadnym przywilejem, tylko po prostu obowiązkiem wynikającym z procedur regulowania zobowiązań podatkowych. Poza tym przedsiębiorcy na ten VAT liczą, dlatego że niezwrócenie VAT-u oznacza, że przedsiębiorca ma zamrożone środki. Dla dużych firm znaczenie jest mniejsze, dlatego że one obracają większym kapitałem, ale dla mikrofirm albo bardzo małych firm, które dość niepewnie czują się na rynku albo z trudem wiążą koniec z końcem, każdy złoty to jest po prostu majątek. Przedsiębiorcy robią do tego strategie, robią do tego plany i nie zakładają w żadnych planach, że zwrot VAT-u będzie odłożony w nieskończoność albo dwa miesiące, albo znowu zmienią się przepisy w tej sprawie. Panie Wojciechu, krótko proszę, powoli audycja zmierza do końca. Witam pana, halo? Kłaniam się pięknie. Dzień dobry. Ja szybko trzy aspekty, jeśli można. Pierwszy to wątpliwa zasada, wątpliwa w sensie ona obowiązuje, ale zasada, której chyba być nie powinno, odrębności prawa podatkowego, żadne zasady, ani konstytucja nie obowiązuje, po prostu jest to odrębne prawo i można robić wszystko. Ja nie jestem prawnikiem, na szczęście nie jestem VAT-owcem. Drugi aspekt już poruszony, że wykorzystywały właśnie, należałoby się zastanowić, co się stało w przeszłości, kiedy zlikwidowano na przykład takie firmy jak Big Blue czy Cliff, i to ewidentnie wskazuje wszystko na to, że to rzeczywiście służby specjalne maczały w tym ręce. A trzeci wątek ostatni? Krótko? No i trzeci wątek to, co pani profesor powiedziała. Poruszyła, że jakaś asymetria zupełnie w postępowaniu występuje pomiędzy państwem a podatnikiem. Pan Sławomir, krótko proszę, witam pana, halo. Witam panie Kubo. Dzień dobry. Jeden ze słuchaczy, którego odczytał pan list, napisał, gdzie tu domniemanie niewinności. No więc panie Kubo, musimy po raz kolejny wytłumaczyć na tej antenie. W Polsce w postępowaniu podatkowym obowiązuje ciche domniemanie winy. Nie ma domniemania niewinności, jest ciche domniemanie winy. To bierze się z faktu, że w świetle obecnych unormowań prawnych mamy przepisy, które uchwala Sejm, natomiast obywatele nie mają tych przepisów wręcz stosowanych wprost, tylko one są interpretowane przez urzędników i urzędnicy wyznaczają każdemu obywatelowi czy każdemu podmiotowi pewną przestrzeń, w której on się może poruszać. To wszystko powoduje, że w Polsce nie mamy prawa podatkowego, tylko mamy tak naprawdę system terroru podatkowego i obywatele zawsze stoją na pozycji przegranej. Proszę sprawdzić, jaka jest ilość postępowań, w których wygrała na przykład prokuratoria Skarbu Państwa. To jest chyba 95%. Pan Marcin, bardzo panu dziękuję. Panie Marcinie, jeszcze pan krótko. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem z wykształcenia prawnikiem i tak się składa, że pracowałem w Urzędzie Skarbowym i tak. Powiem tak, problem tkwi nawet nie w urzędnikach, którzy pracują w urzędach skarbowych. A w czy czym? W skarbowych. Wytycznych? Tak, to jest największy problem. I to a one jest przychodzą od władzy, z Ministerstwa Finansów, prawda? Aktualnie. Mówię, że te wytyczne przychodzą z Ministerstwa Finansów, prawda? Tak, Ministerstwo Finansów jest tu głównym winowajcą i jeżeli nawet oficjalna linia jest taka, że pomagamy podatnikom i tak dalej, to pisma kierowane do urzędów skarbowych mówią zupełnie co innego. Żałuję teraz, że nie kserowałem tych pism, które przychodziły z ministerstwa i to niezależnie, czy to szefem ministerstwa był Leszek Balcerowicz, czy na przykład z koalicji SLD, czy później z Platformy, wszędzie chodziło o to samo, czyli jak największe ściąganie podatków, a oczywiście narracja w telewizji była taka, że pomagamy podatnikom i tak dalej, i tak dalej. No tak, bo to by było, bo to zawsze jest modne, bo to zawsze dobrze, ładnie się sprzedaje. Roman Przasnycki, główny analityk Gerda Brokera. Problem istnieje, on dotyczy niestety głównie małych i bardzo małych firm, wpływając bardzo negatywnie na ich płynność finansową, czyli na możliwość regulowania, prowadzenia działalności, regulowania dalej swoich zobowiązań. W przypadku większych firm to może takiego dużego znaczenia nie ma, bo one jednak z uwagi na większą skalę mają większe możliwości, bardziej elastyczne możliwości działania tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o małych przedsiębiorców, małe firmy, to rzeczywiście tu występują problemy właśnie. Mogą spowodować zatory płatnicze w tych firmach i w skrajnych przypadkach mogą nawet grozić jakimiś chwilowymi poważniejszymi kłopotami. Przede wszystkim te kłopoty zgłaszają firmy budowlane, właśnie te mniejsze firmy budowlane i to głównie ich ten problem dotyczy i skala tutaj jest dość spora tego zjawiska. No jeżeli chodzi o same firmy, to one tutaj chyba nie mają wielkiego wpływu na terminy zwrotu tego podatku. Oczywiście muszą pilnować tego obiegu dokumentów i jak bez zbędnej zwłoki wszystkie te formalności regulować. Natomiast obawiam się, że one nie mają wielkiego wpływu na procedury, jakie się toczą, jakie mają miejsce w urzędach skarbowych zajmujących się rozliczaniem, zwrotem, ewentualnie także tutaj niestety jeżeli można by było mówić o poprawie sytuacji, to niestety tutaj spojrzenie trzeba kierować na służby skarbowe. Za 8 minut, 13. Ponownie na antenie profesor Tomasz Strąg, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. Witam pana, panie profesorze. Witam ponownie pana. I raz jeszcze pan prezes Stanisław Kujawa, prezes firmy Nexa. Panowie, wyniki sondażu, no należało się spodziewać, jeden ze słuchaczy, prorok niemalże trafił. Czy mamy problem z uczciwym traktowaniem podatnika? 88% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 12% jest innego zdania. Panie profesorze, mam wrażenie, że te wyniki pokazują jedno, że mamy problem z brakiem zaufania do państwa, do administracji, z brakiem z drugiej strony profesjonalizmu urzędników, ale jednocześnie z wytycznymi politycznymi, które wychodzą z Ministerstwa Finansów również. Takimi wytycznymi opierającymi się nie na prawie czasami, a na doraźnych potrzebach fiskusa. Pan próbował bronić tego przekonania, że nie istnieje, ale jednak ja upieram się, że coś jest na rzeczy. Nie wiem, czy słuchał pan telefonu pana Marcina, który pracował, prawnik w Urzędzie Skarbowym i też opisywał, że tak to właśnie wygląda. Znaczy, on opisywał sytuację, że tak to właśnie wyglądało. Nawet chyba, no, nie wiem, w tym tygodniu czy w poprzednim tygodniu prasa podawała, publikowała wytyczne, które skierował do urzędów pan minister Walczak, które dokładnie w odwrotnym kierunku niż tutaj słuchacz mówi, żeby właśnie domniemanie uczciwości podatnika. To właśnie, tak jak ja mówiłem poprzednio, co do tego mojego dobrego samopoczucia, no właśnie, jeżeli bym miał dobre samopoczucie, jeżeli byśmy twierdzili, że jest świetnie, to byśmy nie dokonywali tak rewolucyjnej zmiany struktury administracji podatkowej, bo jeżeli to wszystko dobrze działa, to nie należy niczego zmieniać. Jeżeli z kolei działa źle, to trzeba to zmienić, dlatego Krajowa Administracja Skarbowa, między innymi, w której właśnie ta inspekcja wewnętrzna, o której pan prezes mówił, została powołana. Tylko ona została powołana dopiero od 1 marca, czyli to też trochę wymaga czasu. My jesteśmy teraz w trakcie właśnie weryfikacji kadr. Właśnie, przecież proszę zauważyć, my słyszymy często od związków zawodowych, że właśnie, że jakieś czystki, że chcemy kogoś zwolnić. No właśnie weryfikujemy, bo rzeczywiście osoba, która kontrolowała przez 2-3 lata, wydała decyzję, jeszcze wydała decyzję całkowicie błędną, pytanie, czy powinna dalej pracować. Dobre pytanie, Stanisław Kujawa. No, i z mojego punktu widzenia raczej nie. No, ale tutaj się zderzamy z różnymi racjami. Tak samo, czy ten problem dotyczy dużej liczby podatników. No właśnie, no, ja pokazywałem, że on dotyczy, oczywiście ten problem istnieje, my go zauważamy. To nie jest tak, czy mamy problem z traktowaniem. Mamy oczywiście. On nie jest w skali dużej, ale to nie ma żadnego znaczenia, czy to dotyczy 3000 podatników, czy 30 tysięcy podatników. Bardzo się cieszę, panie profesorze, z tego podejścia. Stanisław Kujawa, bo a propos skarg, bo pan zwracał się również do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej ze skargami na przewlekłe kontrole Urzędu Kontroli Skarbowej, bo no, przewlekłość była rażąca. I co? Panie redaktorze, odpowiedź za każdym razem była taka sama. Ze względu na zawiłość problemu, a poza tym dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej jest niezależny. W związku z tym pan minister nie może nic zrobić. Ja pisałem także do pana Kapicy, do pana Leszczyny, do pana Rostowskiego, do pana Tuska. Więcej, mój doradca podatkowy, mój adwokat, był u pana Macieja Grabowskiego w Ministerstwie Finansów. Tak. Co łatwo jest odnaleźć, książce wejść. Uzyskaliśmy odpowiedź, że moja firma jest czysta, że jest w porządku i że jest uczciwa. Więc odpowiadam tak. Być może, że od 1 marca na Święto Wszystkich zacznę pana mać nowe porządki. Ale żeby były nowe porządki, to muszą być nowi ludzie. Na poziomie nie tylko ministra i wiceministrów, ale dyrektorów, zastępców dyrektorów departamentu, kierowników organizacyjnych. Ci ludzie przetrwali niejednego ministra, niejedną ekipę. Najlepszym przykładem, jak funkcjonuje to ministerstwo, 2 lata temu oglądałem dochody z ustawy hazardowej, jakie są szacowane, i to mówili celnicy. Szacowali to na poziomie 5-7 miliardów. Ustawa, która wyszła z Ministerstwa Finansów, zapewnia dochody państwa z ustawy hazardowej na poziomie 1,5 miliarda. Gdzie się podziało te 5 miliardów, które szacowali ci ludzie? Jeszcze jedno dobre pytanie, Stanisław Kujawa. Panie profesorze, jeszcze jeden wątek. Skarbówka ma specjalne plany. To wczoraj zostało ogłoszone wobec liderów biznesu. Firmami, które mają więcej niż 50 milionów euro przychodu rocznie, zajmie się super urząd. Bomba, bo będą, mnie się ten pomysł bardzo podoba, będą przypisani do nich urzędnicy, do tych największych podatników. Czyli przyznam, że mam ambiwalentne odczucia, bo wielcy będą traktowani wyjątkowo, czyli normalnie, a mniejsi tak jak dotychczas, tak? Nie. Wielcy będą traktowani inaczej, tak jak są traktowani inaczej w przypadku i nie wiem, bankowości na przykład, innych usług, bo innego typu usługi, innego typu obsługa jest potrzebna dla wielkiej korporacji, a innego typu problemu i inny typ też wiedzy urzędnika jest potrzebny w przypadku obsługi mikroprzedsiębiorcy. Na pewno tak, tyle że o tym porozmawiamy następnym razem. Dziękuję bardzo za spotkanie. Profesor Tomasz Strąg, prezes Stanisław Kujawa, firma Nexa. Miłego dnia panom życzę, a my usłyszymy się. Dziękuję. Jutro po 16:00 obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Psst, molu książkowy, posłuchaj. Mam ci coś do powiedzenia.